Veña, pois temos en antena un gran personaxe, a nosa Esther, que seguro que vai nos a dar leccións de idioma. Esther Estévez, unha rapaza que leva un programa de televisión interesantísimo en Galicia. Moi boas, Esther, Hola, benvida. boas, que tal? Armando e Maiseu vamos a intentar facerche algún tipo de preguntas que ti te sintas a gusto. Son 20 minutiños, unha cousa así. O caso é que poidamos darlle aos nosos ointes coñecemento dese traballo tan importante e interesante que estás a facer na televisión galega. Fálanos un chisquiño dele. Pois, bueno, pois eu comecei fai un ano co espazo, digo cho eu, chamolle espazo porque naceu en sí para as redes sociais, que é onde eu comecei a traballar na tele. O que pasa é que logo pois foi collendo forma e agora tamén se emite na televisión, pero bueno, é tan pequeniño que lle chamo espazo. E son, o digo cho, son vídeos dun minutiño, máis ou menos, nos que intentamos explicar algo sobre o galego, xa se xa corrixir algo que moitísimos de nós nos confundimos, nos que no que metemos a zoca, ou, bueno, calquera curiosidade sobre algo da lingua galega, nos intentamos explicar, sempre un pouco dunha forma amena, un pouco, pois, un poquinho de gracia para facelo máis levadeiro, e que tamén non só sexa aprender, senón tamén sexa entretemento. Moi ben. Sí, Estupendo. xa ollamos, xa miramos máis dunha ocasión ese teu, digo cho eu, que en realidade é eso, intentar modificar certos costumes que collemos mal de outros idiomas, quizáis do propio castelán, algunhas veces hasta do inglés, non? Que sei eu, de calquera deles, que metemos a zoca sen darnos conta, non? Sí, exacto, porque antes de comezar con isto, bueno, eu aínda agora eu sigo metendo a zoca, é moi difícil na fala así, unha cousa na escrita que é moito máis fácil darte conta se estás metendo a zoca, pero estar falando como estamos falando nós é moito máis difícil, pero sí que é verdade que bueno, cando comecei con isto dixen, madre mía, a de cousas que nos quedan por aprender, comezando por un mesmo, porque xa digo, eu aprendo moitísimo cada día. Sempre hai algo que mellorar, como xa digo, non somos perfectos, pero polo menos con esas pílulas de un minutiño, pois intentamos aprender algo e intentalo incorporar no día a día, como se poida. Notas que hai moitísima xente no redor, non sei, agora na vida social real túa, cando pasas pola rúa e andas polo bobo, pois daste conta de que a xente escoita ou mira ou ten interese polo propio, digo cho eu. Sí, a ver, eu o que adoito comentar cando me preguntan isto é que como estamos no momento no que estamos coa pandemia, pois é máis difícil, claro, eu agora non vexo a tanta xente, non falo con tanta xente, pero sí que quizáis, agora estou pasando uns días en Verín, que é onde eu son, e sí que é verdade que a xente xa me ten máis que controladísima, sabe que son ando digo cho eu e demais. Pero, como digo, como a pandemia non permite esas reunións, ni bueno, non se vai tantos bares e tal, pois non estou notando tanto tantísimo, onde máis o noto nas redes sociais, porque claro, aí sigue todo o mundo activo, entón pois sí que noto que pois, fan memes sobre o de cocho eu, bueno, sigue máis xente e tal, sí, como que vexo que colleu moita forza o de cocho eu. No, digo cho porque en realidad de cando vas pola rúa, a mellor dixo, oye, non comentaxe tal cousa que tiña que ver con, por exemplo, entramos no bar ou que calquera cousa de diario, non? Porque en realidad o digo cho eu, a pesar de que dices ti que son pírulas, son cousas moi importantes que hai que ter precisamente en conta, posto que na nosa forma de falar, no noso xeito de expresarnos, nalgúnas zonas emprégase o idioma dun xeito e noutras zonas doutro. E, por exemplo, os do Grove chamanlle berberechos, ou croques, os da rúa non lle chaman croques, chamanlle berberechos. Xa, ese é un debate que está case desde o comezo do proxecto. É dicir, bueno, nós o proxecto nace para falar do galego normativo, pero temos que ter en conta que en Galicia hai moitos tipos de galego, segundo as zonas. Entón, ao principio sí que é verdade que notábamos que a xente non entendía moi ben o obxectivo, pero a medida que foi pasando, bueno, foron salindo máis capítulos e tal, entenderon que nos falábamos estritamente do galego normativo e que non vamos para nada en contra das variedades dialectais ni nada diso. Entón, o obxectivo de por si, o digo eu, é aprender a corrixir e intentar evitar palabras que non son galegas, pero dentro deste galego cada un vai falar según como se fale na súa zona, porque eu aí quien venín, pois falarei da a miña maneira e todo iso. E creo que unha cousa non quita a outra, o sea, podemos saber galego normativo e podemos manter vivo igualmente o galego da dos nosos pueblos, das nosas zonas. Eu quería che preguntar unha cousa. Dime. E agora que andas por a rúa, a xente te recoñece, veis que a xente tamén falando galego mete a foca de cadoran cando? Hombre. Si a xente a diario. Se sigue... Si, a diario, sí. Si a xente me fala, se sigue equivocando ou como? No, se sigue, no, o sea, a xente, por exemplo, cando vas por a rúa que van falando uns cos outros, tipo la orella, pois notas que é diferente o que estás ti falando, non? Bueno, a ver, é diferente, por exemplo, claro, eu hai quien venín todos van falar como falo eu máis ou menos porque sí. Temos as nosas variedades dialectais. Se vou por Santiago é un galego diferente. O que pasa é que xa estou afeita porque xa levo varios anos vivindo ali, entón, pois, de feito, eu creo que incluso se me están pegando cousas de ali, pero é normal. O que sí que quero decir de en cuanto a ir pola rúa e tal, que hai xente que pensa que vou ir pola rúa e que vou ir corrixir, vou me meter eu no medio dunha conversación e claro. Vou ir ali e dicir, non digas non sei cuánto, pero para nada é así. Eu creo que a ver, é gracioso en sí o personaxe, entre comillas, do digo xo eu. Quero dicir, son eu son como me vedes aí, pero eu non son un policía que vai detrás da xente. Está un pouco todo claro. Exagerado para chamar a atención da xente. Entón, por iso digo personaxe, entre comillas, porque claro. Sí. Éster este vez a que fala, pero non vou detrás da xente curxir a naime. Bueno, tamén hai outra cousa. Como ti traballas nese medio, pois a xente pensa que o tens que saber todo, que o tens que saber perfectamente. Sí. É que esa é unha cousa que le vamos comentando os compañeros e eu xa desde fai tempo, porque a medida que foi collendo todo máis forma e que, bueno, que a día de hoxe moitísima xente coñece o proxecto, claro, eu son a do digo xo eu, e como precisamente digo iso de que me ven dicindo non digas non sei que, explico yo tan sábelo todo eu, porque parece que eu que sei todo o dicionario de A a Z, non? Como que transmito que eu que o sei todo, non? Entón, pois a xente, claro. Logo eu teño medo nas redes sociais de escribir algo e que me veña alguén dicindo, ai, pero isto non é así, sabes? Que a xente me veña a mí dicindo algo. Sí, hai ese pensamento alrededor de min de que eu son perfecta. Jolín, a ver, por facer a gracia, non pasa nada, eu ríome, xa está, facemos o chiste, xa está, pero se realmente hai alguén que pense que eu falo galego perfecto e que eu son profesora ou lingüista ou cousa así, por Dios, que vayan quitando a cabeza, porque para nada. Claro, eu estudei xornalismo, interesame moito o tema lingüístico, pero eu non son un libro nin nada, entón foi pues, claro, bueno, es... como que parece que se creeron demasiado o papel do digo xo eu e agora non hai quen desmitifique isto. Claro. Bueno, é un boom precisamente por o feito de que, bueno, axudas precisamente a que a xente entenda un pouco mellor o noso idioma, non? E é importantísimo o feito de que bueno, que teña unha certa corrente normativa, e o que ti dis non especificas que precisamente sea normativo ou non sexa normativo, algo unhas palabras que non teñen por que ser normativas, sin embargo, siguense empregando, como claro, acabas de decir claro, aí no momento. Claro. E todo eso non quita do outro. Pero é importantísimo que lle des, ademais, a vertente bueno, irónica, bueno, que digo retranquera en algunas ocasiones, ¿no? No sé Sí. si recibes clases de Roberto, por ejemplo, Roberto Vilar, o de algún de algunos de nuestros cómicos que te Sí. ayudan a darle más interés Sí. de risa a propia intervención, ¿no? Pois non, non recibo clases de naide, sí que coñezo en persoa a Roberto, bueno, coñecino fai pouquiño que estuve no seu programa, pero non, non recibo clases de naide. A única mestra que teño é a miña compañeira Rocío Pérez, que é a nosa lingüista, ela revisa todo antes de que eu o grave, porque sí que é verdade que lle quero dar un aire natural e tal, pero a explicación en sí ten que ser a que é, entón eu non me podo inventar nada, entón Rocío sempre está aí ao pé do cañón para botar mi mamá, pero vamos, que non... Bueno, ela é a miña mestra lingüística, entre comiñas, e logo teño a Carlos Amado, que foi quen tivo a idea de facer o Digocho Eu. Tamén o considero un pouco mestre, porque él, como tamén é presentador, pois sí que é verdade que ao principio, cando eu estaba máis tímida e demais, pois sí que me deu un empuxón moi, moi grande. Sigo eu tendo como referente. Pero nada de clases de Bueno, ser graciosos nin nada. pero muy bien, muy bien. Pero muy buena comunicadora, porque si no, a ver, o trabajo, ti estudiaste precisamente periodismo para comunicar y entonces ahí está, o a raíz de tu grande labor, ¿no? Sí, bueno, a ver, eu sempre digo que eu estou aprendendo cada día, porque, a ver, agradezo que me digades que vos gusta o meu traballo e como eu fago, pero sempre digo que eu non deixo de aprender, ainda acabo de empezar, que eu son moi nova, tampouco quero que se me poña polas nubes ni nada, eu hai cousas que igual agora estou facendo mal e que dentro dun ano pues, xa teño mellorado e tal, entón, pues, eu creo que é un aprendizaxe constante. Bueno, só fai falta mirar os primeiros, digo xo eu, e os de agora, que hai eu noto un cambio Evolución. brutal. Bueno, eu o que o obxectivo que teño en canto a comunicadora é explicar todo da maneira máis cercana posible, e que a xente pois que sinta o que eu estou dicindo para que se quede a ver o vídeo inteiro, para que se quede a ver a explicación, obviamente. Entón, pois iso, ser cercana, e que noten que inda que teño esa aureola de profesora, que son unha máis, porque tamén pinto bastante a mona, tal, entón, pois iso, o que quero é ser cercana. Darlle, Claro. claro que sí, darlle proximidade para que non teñan, non crean que ti estás corrixindo porque por corrixir, como se si fose como cabo, Claro, sentenciando, por exactamente. así decirlo, non? Claro que Exactamente. sí. Pero bueno, o boom que se estableceu a partir de eso, sirve que para que todos os nosos ointes, para que todas as persoas que empregan o noso idioma lle den unha voltiña pensen un bocadiño antes de castelanizar algunhas das palabras que empregamos mal. Quizás por inercia, quizás porque seguimos escoitando o idioma do imperio, ¿no? Porque o que máis manda o idioma que máis manda é precisamente o castelán. Pero con todo e con eso non hai que deixar de decir bolboreta en pago de mariposa e outras cousas parecidas, non? Sí. Claro, é que, a ver, eu creo que lle pasa ao galego pasa a calquera outra lingua que este en contacto con máis linguas. No noso caso, sempre vamos a estar en contacto, de que iramos ou non, co castelán, e logo, pois, con máis linguas. O inglés tamén está moi presente. Ao final, falando castelán ou falando galego, metemos palabras en inglés tamén, porque Claro, non sei por sí. que se poñen de moda ou demais. Entón, tamén o que intentamos decir desde o Digo Cho Eu é que hai formas de dicir as cousas con palabras galegas, que non temos que recorrer a castelanismos nin a estranxeirismos en xeral. É normal que no noso día a día metamos a zoca dicindo palabras en castelán, pero porque convivimos con ese idioma tamén, entón, pois é complicado, pero iso, o obxectivo, digo, xo eu é ensinar que temos palabras para pa dicir aquí. Decía eu outro día que tampouco son solo palabras castelás. Cando naceu a rede social Twitter, o propio galego incorporou unha nova palabra que, o sea, en vez de tuitear, pois, rechouchear, os chíos, todo iso, entón, bueno, simplemente o digo chou informa de que temos palabras nosas, e a mí me gusta moito, por exemplo, decir chouchear en vez de retuitear, non sei, como que xa o asumís. Sí. Entón, pois no, bueno. Non somente é que te gustes, é que ademais prestixa un pouco máis o noso idioma, é dicir, eso dalle moito máis valor, que había moita xente que falando o noso idioma, pois sentíase apocada ou distinguida. Eres da aldea, porque estás falando... O sea, bueno, pois ser da aldea é un prestixio enorme, poste que hoxe en día poucos son os que poden vivir na aldea e con certa, non sei, liberdade, sí, polo menos. Eu comentaba outro día, tiven, bueno, algunha entrevista máis esta temporada, que realmente ás veces non é que a xente de fora de Galicia nos meta prexuízos ou se rían de nos ou tal, é que ás veces somos nos mesmos os que temos o medo e os que dicimos, ai, Dios mío, que se van rir de min ou tal ou cual, para nada. Bueno, xente que teña vergonza ou medo de falar galego, eu creo que non a debería ter, porque é unha ferramenta para comunicarnos. Comentaba tamén outro día cun rapaz que fai contido en galego, sobre o tema de que se si faz contido en redes en galego, que se pensa que non te vai ver tanta xente. Pois decíalle que non, porque ao final, mentre haxa xente galega que fale galego ou que o entenda, ainda que non o fale, pode consumir os teus vídeos ou pode ler, claro, os teus textos ou que sexa. Uh-huh. Entón, ao final, ese debate de se o galego sirve para algo ou non, mentre existamos nós, claro que sirve. E non só nós, claro, que o galego se entende fora tamén de aquí, o sea que, sí. Non sei, son medos que non teñen ningún sentido. Sí, eso de avergoñarse de nós mesmos é unha cousa que non que vende moi antigo, non? Pero e entonces sí, o teu programa axuda a prestixiarle un poquinho máis, axuda a sentirnos máis galegos aínda. Eu creo que eso é unha bueno, hai que darche os nosos parabéns porque estás facendo moi ben a nosa. Por certo, quero que lle digas aos nosos ointes onde poden rechouchear contigo, onde poden meterse nas redes sociais, no Facebook, para que vexan, bueno, todo ese traballo que estás a facer. Bueno, pois o Digo Show está, podese ver en varios sitios. Para empezar, sempre se sube na web da TVG, temos, bueno, en TVG ou en Q24, na páxina de informativos, hai como un pequeno apartado que é para mellorar o galego, aí está o Digo Show. Un enlace, non? Todos os días se sube un vídeo novo. Como? Un enlace. Sí. Esa ligazón, ese enlace do que falas, compartímolo despois no Facebook e no Twitter de Q24 Noticias e de TVG. Logo tamén no Instagram, porque claro, hai tantas redes que claro, vou nombrando. Sí, claro. No Instagram de Q24 Noticias súbese tamén, cando sale un novo capítulo tamén se sube aí. Que máis? No YouTube de TVG tamén. E agora, recentemente, pois creamos unha conta exclusiva do Digo Chueu en TikTok, que é esa rede TikTok social na que está toda a xente nova, sí, e obviamente tiñemos que irnos aí tamén, sí, porque vemos que hombre, tamén claro, se si algo botén é que lle gusta a xente nova, entón pois non queremos deixar sí, no de TikTok chegar a ese. Ademais dicen que no TikTok é onde mellor se liga, non? Ai, bueno, eso non é así. Habendo xente nova, normal. Claro. Bueno, pois eso, ligar o noso idioma tamén é bon. Que tamén, tamén, claro, claro. Sí. No, a pero ver, si as redes, eu nos non, eu son xa, digamos, da antiga escola, entonces cheguei tarde a estas novas cosas, pero a pesar de chegar tarde, doume conta de que hai que empregalo como debido e hai que saberlo empregar, e empregalo o mellor posible, posto que un dase conta de que te escoitan sin querer, ou armando máis, eu démonos conta de que nos escoitaban en Ushuaia. Sí, madre mía. A nosa rede, a nosa, non sei, pequena, humilde radio municipal, pois resulta que se escoitaba en Ushuaia. Estuvemos facendo unha entrevista a unha adegueiro das Rías Baixas, e o adegueiro, este de Ushuaia, mandounos un correo dicindo, oye, por que non lle preguntaste de tal cousa, tal outra, este fulana? Bueno, pois queda un completamente sorprendido, non? O feito de empregar todas as redes para poder comunicarse extraordinario, vamos. Ya está de Venezuela, ¿eh? É que estamos nun mundo globalizado, terá os seus contras, pero tamén os seus pros, dende logo, o guai de todo isto é que iso, que non só, o que dicía, non só estás falando galego para aquí, porque tamén te van a entender dende fora. E se falas de algo interesante, da igual o idioma, porque iso está máis que demostrado. Bueno, nos no YouTube temos tamén, hai unha comunidade que sempre nos comentarios de YouTube sempre entra a comentar xente de Brasil, de Portugal, de un montón de sitios, o sea que está moi ben porque enriquece moito, porque se crean debates sobre a cultura, sobre a lingua, pois aquí dicen así, ali así, entón pois eu creo que enriquece moito. Hombre, tanto que sí. O que falábamos antes, por exemplo, da xuventude de ligar en galego. Ainda outro día a min, pois unha persoa que me dicía, se me queres, como me queres ti? Dice, pois eu quero ten galego. Pois sí, mira, se conseguimos facer que sexa unha moda usar o galego para ligar, eu creo que ten bastante significado eso, porque sempre comento que eu non quero ser negativa en canto ás cifras de galego falantes, porque, bueno, todos vemos que no día a día, vale, hai xente que fala galego, pero moita outra xente que non. Pero non quero ser negativa, porque, polo menos, eu falo desde a perspectiva miña, que a experiencia que teño co digo Chueu, que é que, como estamos chegando a xente nova, que eu nunca pensei que fóramos chegar así, que lle fora a gustar isto aos nenos e tal, pois moita xente nos transmite que grazas a isto que está empezando a falar o galego, e logo outra xente, por exemplo, no TikTok, que non nos comentan galego, que nos comentan castelán, pero para mí xa é algo, unha base, porque significa que non partimos de cero. Si esa persona que fala castelán está comentando algo bonito sobre o vídeo galego, eso quere dicir que en algún momento vamos a enganchar a esa persoa para que se lance tamén a falar o galego. Entón, pois, creo que... E que, ademais, valora ou está interesado, que no momento en que fai un comentario xa está interesado. E iso é moi importante. Por certo, tendes algunhas suxerencias ou, polo menos, comentarios para algún tema determinado ou dirixides ao show? Pois mira, cando comezamos, cando todo era unha idea casi, elaborarámos unha lista entre eu, Carlos Amado, Rocío, a lingüista, que somos os tres, casi, entre nós os tres somos quenes facemos isto. Pois fixeramos unha listaxe con palabras nas que adoitábamos nós meter máis azoca, ou que escoitábamos nós frecuentemente erros sobre iso. A medida que foi pasando o tempo, pero xa dende o primeiro mes ou así, vimos que a xente tamén nos puña nas redes sociais cuestións, pois eu queria un vídeo sobre isto e tal, entón pois agora o que nos dedicamos é seguir un pouco de todo, seguir nos propoñendo cousas que vemos erros nosos ou erros da nosa contorna, os propoñelos para facer un vídeo, ou senón tamén iso, dedicámonos moitísimo a responder preguntas dentro do que cabe, porque como estamos en tantas redes sociais, ao final, seguramente algo se nos esqueza, non? Pero intentamos sempre anotar todo para ir respondendo poquinho a pouco. Estades ateigados de faena tamén, básicamente. Sí. Porque as redes tamén empregan moitísimo, non? E hai moitísima xente, claro, o carón de todo eso. Lógicamente, bueno, pois, nos estamos moi contentos, de verdade, que aínda que empregamos o noso idioma o galego para comunicar precisamente aquí na nosa humilde radio, pois estamos moi contentos porque, primeiro, escoitanos moita xente, seguinos moita xente, e falando de fora, Armando ainda ese outro día recibiu a felicitación en nós tamén de un matrimonio que nos escoita diario cada vez que emitimos dende Suiza. Ah, sí. Bueno, de Canadá, bueno, de moitos sitios. Quero dicir que o feito de que seamos capaces de ter, aínda que sexan, dous escoitantes en Inglaterra xa é suficiente, non? E entonces sí, por suposto. No momento no que te lanzas a facer algo e tes un público, xa estás tendo unha influencia. Sí, quero sí. dicir, vos dantes vos parabéns a min, pero eu tamén vos dou a vos, porque no momento que facedes algo interesante, o facedes en galego, pois xa estades chegando a un público e xa estades sendo influintes sobre esa xente. Entón, pois que todo merece os parabéns. Hombre. No, parabéns. Os primeiros que fixemos fomos nós, o sea que tienes a felicitada, non? Bueno, mira, a máis, outra cousa que é importantísima tamén, e unha reflexión que vende moi, moi atrás, escoitei a outros mestres e profesores, que o galego que non se fala é o que non hai, o galego que se fala é o que existe, entonces, ainda que teñen sí, calazocas, polo menos fala, entonces, sí, claro, sí, ese galego, xa. Ese é un pouco o noso lema cando sale un pouco o debate. Xa digo, ao principio había xente que non entendía moi ben o obxectivo do Digo Choeu, pero creo que co paso dos capítulos se foi entendendo e tamén se foi vendo o ton que falábamos nós, de decir, vamos tomar isto como unha festa tamén, non estamos serios, non é aquí vale o claro. Que nos digamos e xa está, entón pois iso, e cando xurde así ese debate, non sempre dicimos que o peor galego é o que non se fala. É un pouco para animar a esa xente que teña medo de falalo mal, ou falalo mal, quero dicir, todos temos erros, pero aí está a base para aprender. Se non recoñeces que dices unha palabra que non é galega ou que non é correcta, pois tampouco vas a melloralo, pero non por iso tens que deixar de falalo, non sei. Claro. Porque hai moita xente que di, ai, eu non sei falar o galego, e tá falando galego, pero fala o galego, e tá falando galego da súa zoa, non? Porque ya, sí. eu son da terra dos Ancares, e entón, pois, ali hai certas palabras que se dicen de diferente maneira, como un de Xulio, de Ourense, de Xinzo de Limia, de Viana do Bolo, por aí. Sí, de Berín, que son maneira. Eu, o sea, aquí. Sí. Armando eche de Liñares, né? Ten unha vena poética bastante interesante, ainda hai pouco que mandou un escrito para poder publicar nunha revista, falaba daquel val, pois eso, porque da terra da Carqueixa, di el, porque ali hai moitas, non? Tamén lle chaman do outro xeito, non, Armando? Frega perolas. vaya. Bueno, pois... Pues como digo, eso é unha riqueza. E iso é galego, o sea que... non sei, creo que unha cousa non quita a outra, como dicía, creo que sí que está ben que aprendamos un poquinho o código choeu, e ainda que non vayamos falar todo, como se di no dicionario, polo menos que o vayamos interiorizando, e logo que tamén cando estemos nun ámbito coloquial, que a nosa familia ou cos amigos ou onde sexa, que nós falamos o noso galego. Claro, obviamente, claro. Eu falo o meu galego e na tele, non digo xo, eu falo máis normativo, pero porque así o require o formato, pero vamos, claro, que eu creo que as dúas cousas están igualadas. Sí. Pois, agradecemosche moitísimo, Esther, esta conversa que tivemos distendida. E bueno, xa te incomodaremos noutra ocasión, porque gustoume moito a túa amabilidade ao recibirnos tan ben. E bueno, pois, noutro momento que poidamos, volvemos a intentalo e podemos volver a falar facelo, contigo. Facelo compartir cos nosos ointes e seguidores. Vale, pois cando que irades, estamos en contacto xa, seguimos falando e comentamos máis cousinhas. De acordo, pois... Nada, desexarche que teñas un bon fin de ano 2020. 2020. Pois igualmente para vos, que vale. Este xa foi bastante extraño para todos, así que comecemos, sí, pues, todo o mundo con bo pé, e que salgamos listo, non? Que é o principal. Logo, o resto xa son cousas secundarias, pero o importante pues, agora é a salud, así que a cuidarse todos. Igualmente. Esther, veña, moitísimas gracias. Feliz 2021. Moitísimos digo cho eu a partir do 2022. A ver se aumenta en pago de un minutiño, que sean dous ou tres, ou por menos tres. Aí andaremos. Veña, moi ben. Apertas grandiosos e feliz ano. Igualmente, gracias. Apertas. Veña,